Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 września, minęła 6. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Rosyjskie władze próbują wymazać z kart historii pakt Ribbentrop-Mołotow, mówił na Westerplatte prezydent Andrzej Duda. Rocznica września 1939 roku to okazja do przypomnienia Niemcom o polskich stratach wojennych, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Doniesienie o przekroczeniu granicy z Białorusią przez polski śmigłowiec zdementował rzecznik dowództwa rodzajów sił zbrojnych. Druga wojna światowa miała swój początek w pakcie Ribbentrop-Mołotow podpisanym kilka dni przed 1 września 1939 roku, mówił wczoraj na Westerplatte prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych uczestniczył w obchodach 84. rocznicy wybuchu wojny. W swoim wystąpieniu prezydent zwracał uwagę, że obecnie rosyjscy historycy i rosyjskie władze próbują przeinaczać historię, wymazując fakt niemiecko-sowieckiego sojuszu. Nic nie zmieni. Na szczęście jeszcze tych dokumentów, które cały czas są, zdjęć ściskających się i uśmiechających się do siebie niemieckich, hitlerowskich i rosyjskich, sowieckich żołnierzy. Czerwona gwiazda pod ramię ze swastyką chciała zapanować nad Europą i nad narodami. Tak, potem się zwarli, rzucili sobie do gardeł, ale wcześniej spłynęła krwią ta ziemia. Ziemia środkowej Europy, ziemia Polaków, Litwinów, ziemia Łotyszy, Estończyków. Rocznica wybuchu wojny była okazją do przypomnienia o reparacjach, których Polska domaga się od Niemiec. Rozliczenie szkód jest konieczne, aby zamknąć bolesny rozdział historii, mówił podczas uroczystości w Wieluniu w województwie łódzkim premier Mateusz Morawiecki. Aby żyjący jeszcze naoczni świadkowie bombardowań Wielunia, bombardowań setek polskich miast, palenia setek polskich wsi, mordowania milionów polskich obywateli mogli w spokoju pomyśleć o przyszłości. We wrześniu ubiegłego roku polskie władze opublikowały raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i niemieckiej okupacji. Szkody te oszacowano na ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. Konsekwentnie wzmacniamy Wojsko Polskie, by tragedia sprzed 84 lat nie powtórzyła się, powiedział we Frampolu na Lubelszczyźnie minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak uczestniczył w uroczystościach upamiętniających wybuch II wojny światowej w mieście, które we wrześniu 1939 roku zostało niemal doszczętnie zniszczone. W 1939 roku oczekiwaliśmy na wsparcie ze strony naszych sojuszników. Zostaliśmy osamotnieni, ale wyciągamy wnioski z tych zdarzeń. Dziś wzmacniamy Wojsko Polskie. Mamy świadomość tego, że nikt za Polskę nie będzie oddawał życia, jeśli my nie będziemy gotowi tego robić. Mówi się, że czas leczy rany, ale nie oznacza to, że mamy zapomnieć o tym, co wydarzyło się 84 lata temu. Wprost przeciwnie, naszym obowiązkiem jest pamięć, napisał wicepremier Jarosław Kaczyński w liście do uczestników uroczystości. List odczytał szef MON Mariusz Błaszczak. Doniesienie o przekroczeniu granicy z Białorusią przez polski śmigłowiec Mi-24 zdementował rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. Takie oświadczenie wysłał agencjom Reutera i AFP reżim Łukaszenki. Informacje, które przekazują media białoruskie, to zdecydowanie jest kłamstwo i działania prowokacyjne z ich strony. Wszystkie zapisy z urządzeń radiolokacyjnych naszych i ze śmigłowca jednoznacznie wskazują, że do takiego naruszenia nie doszło. Strona polska przestrzega postanowień i wszelkich regulacji co do nienaruszalności granic. Służby białoruskie stwierdziły, że polski śmigłowiec miał wlecieć na ich terytorium na odległość ponad kilometra, a następnie zawrócić. Do wydarzenia miało dojść w rejonie brzostowickim obwodu grodzieńskiego. Lista darmowych leków dla dzieci i młodzieży to rewolucja w dostępie do bezpłatnego leczenia, powiedział krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii. Od wczoraj dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz seniorzy powyżej 65 lat mają prawo do bezpłatnych leków, jeśli przepisze je lekarz. Profesor Jarosław Peregut-Pogorzelski podkreślił, że bezpłatne leki otrzymało wiele przewlekle chorych dzieci, co dla budżetu ich rodziców ma ogromne znaczenie. Cała grupa antybiotyków i to nie tylko tych takich prostych antybiotyków, ale z drugiej generacji, trzeciej generacji doustnych, one również są bezpłatne. Więc ja tą listę przyjmuję z ogromnym zadowoleniem, a zwłaszcza na pewno z ogromnym zadowoleniem przyjmą to rodzice pacjentów z chorobami przewlekłymi, gdzie właściwie ci pacjenci, którzy muszą dostawać leki przewlekle, dla nich te wydatki są bardzo duże. Lista bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży zawiera ponad 2800 pozycji, a dla seniorów ponad 3800. 183 osoby utonęły w Polsce podczas tych wakacji, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej tragicznych wypadków nad wodą wydarzyło się na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie. Najmniej w województwie opolskim, lubuskim i podlaskim, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Najwięcej osób utonęło w jeziorach i stawach, około 75%. Najmniej w morzu, to zaledwie około 3%. Mimo że wakacje dla większości z nas są już tylko wspomnieniem, pamiętajmy o zasadach bezpiecznego zachowania nad wodą przez cały rok. Słuchajmy poleceń ratownika, pływajmy tylko w wyznaczonych miejscach oraz bezwzględnie nie łączmy alkoholu z zabawą nad wodą. Jak się też okazuje, aż 9 na 10 przypadków utonięć to mężczyźni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pogodnie na Kujawach, na Pomorzu Zachodnim i na Podlasiu. W centrum i na południu popada i lokalnie także zagrzmi. Temperatura od 19 stopni w rejonach podgórskich i na wybrzeżu do 25 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 6. Bed and breakfast. To nasze sobotnie, niespieszne spotkanie. Zaczynamy, proszę Państwa. Trzy najbliższe godziny spędzimy razem. Elżbieta Malinowska, Rafał Jarząbek, Staszek Perzyna, Piotr Firan. Dzień dobry. Yours is yours, don't dzisiaj program gabarytowy, bo mamy dzień dużego rozmiaru. Wokół tego większego rozmiaru jest sporo zamieszania, bo często chcemy nosić mniejsze ubrania, chcemy być szczuplejsi, chcemy redukować kilogramy, ale nie zawsze to się udaje. Dzisiaj o tym, czy duże jest piękne, a może to w ogóle, proszę Państwa, nie ma żadnego znaczenia. Podobno panie wybierają podświadomie mężczyzn od siebie wyższych, a panowie wolą niższe od siebie kobiety. Jak odnosi się do tego psychologia? O tym po godzinie 7 opowie nasza ekspertka. Oprócz tego będzie oczywiście o rozmiarach, jak dobrać odpowiedni dla siebie i czym się kierować, kiedy u jednych producentów XL to samo co L albo nawet M u innych. W tej sprawie porozmawiamy ze stylistką, która na co dzień zmaga się z modowymi wyzwaniami. 10 minut po godzinie 6. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to mieć. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Są mi. Trzeci Polskiego Radia. Where are you? And indecision to call you and hear your voice of treason. Will you come home and stop this pain tonight? Stop this pain tonight. Don't waste your time on me. You're already the voice inside my head. Don't waste your time. Ale na początek także, proszę Państwa, w sporcie nic nie wskazuje na to, aby mania Messiego miała w najbliższym czasie minąć w Stanach Zjednoczonych. Argentyńczyk strzela do swojego klubu Miami Inter bramki jak na zawołanie, a jego osoba sprawia, że bilety są bite są rekordy cen biletów na mecz z udziałem Mistrza Świata z Kataru. Łączymy się z Janem Pachlowskim. Janku, ty jako kibic rozumiem, że także masz chrapkę na to, żeby pooglądać sobie Argentyńczyka na murawie. Ale ja mam takie szczęście, proszę Państwa i drogi Piotrze, że mogę ubiegać się o akredytację. No i pracując właśnie na tym spotkaniu, relacjonując na tych spotkaniach, relacjonując je Państwu, mogę je oglądać bez takich nerwów, że muszę tak straszne bilety zapłacić za mecz, bo rzeczywiście mówimy tutaj o cenach, które są najwyższe w historii klubowej piłki nożnej. To jest właśnie fenomen. To jest pokazanie, bo tutaj skupiamy się nie do końca na sprawach sportowych, ale właśnie takich, jak osoba Leo Messiego wpływa tutaj na Amerykanów, wśród których to piłka nożna nie jest do końca popularna. Okej, tutaj muszę podkreślić, że rzeczywiście przede wszystkim Latynosi przychodzą tutaj na jego mecze, ale to nie jest tak, że Amerykanie się tym nie interesują. Ten ruch sprowadzenia Argentyńczyka był właśnie po to, aby też do piłki nożnej wciągnąć takiego typowego Amerykanina. I mówimy o cenach biletów, o tych rekordowych cenach biletów amerykańskiej klubowej piłki nożnej, bo według internetowej platformy takiej TickPick ceny biletów na niedzielny mecz pomiędzy Los Angeles FC a Interem Miami, ten mecz rozgrywany będzie właśnie w Kalifornii, mieście Aniołów, są najdroższe, tak podkreślamy, w historii amerykańskiej piłki nożnej. Średnia wartość wejściówki wynosi $690, co stanowi wzrost o 527% w porównaniu ze średnią ceną biletu w ogóle na mecz MLS, czyli Major League Soccer, czyli tych najważniejszych piłkarskich rozgrywek, które są rozgrywane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, bo ta średnia cena na mecz bez Leo Messiego wynosi $110. I właśnie też taka mniej więcej cena około $100 była zanim do ligi dołączyła supergwiazda piłki nożnej Leo Messi. Ceny astronomiczne wzrastają właśnie na spotkaniach, w których gra Leo Messi. Natomiast wejściówki na kolejną konfrontację, na przykład Los Angeles FC, są już warte 80% mniej. Odkąd Messi dołączył do MLS, jego występy regularnie podwyższały ceny biletów, a na zeszłotygodniowy mecz, w którym Messi zadebiutował w sezonie właśnie zasadniczym, bo wcześniej grał w Pucharze Ligi, ceny biletów na spotkanie w Nowym Jorku z Red Bullem były prawie o 1000% wyższe niż zwykle i były w tym przypadku rekordowe w historii klubu z Nowego Jorku. Messi Mania też rozciąga się poza boiskiem. Telewizyjny właściciel praw do MLS poinformował, że liczba subskrypcji pakietu transmisji streamingowej wzrosła od czasu dołączenia Messiego w lipcu, a popyt na koszulkę Messiego jest naprawdę bezprecedensowy, co spowodowało zaległości w zamówieniach i jeżeli zamówimy koszulkę Messiego właśnie tutaj w barwach Interu Miami, to musimy czekać przynajmniej 1,5 miesiąca. Ale tak jest, jak praktycznie w każdym spotkaniu zdobywa się bramki, ale o Messi już tutaj na amerykańskich boiskach czaruje od 6 tygodni. Nie ma się co dziwić takiej sytuacji, ale posłuchajmy, jak te bramki padały w wersji radiowej. Messi! Put it in the bin! And the other way! Magnificent! Game going forward. Great ball from... I think he's onside. Messi with Kazan off his line. Messi off the post! Puts the follow in! Of course he did! 8 minutes in! Lionel Messi gets his second for Miami! Messi up! Radość taka, że ma się wrażenie, że tutaj Leo Messi zdobywa Mistrzostwo Świata. Tak komentatorzy amerykańscy to przeżywają. A przecież tak naprawdę są to zwykłe mecze ligowe i w Pucharze Ligi. Na podsumowanie, 8 najlepiej sprzedających się koszulek w Stanach Zjednoczonych jest związanych właśnie z Leo Messim, w tym jego strój Argentyny i koszulka Interu Miami. Zespół Florida jest obecnie najlepiej sprzedającym się w ogóle strojem klubowym MLS we wszystkich amerykańskich Stanach. Prawie wszystkich, bo z wyjątkiem Vermont. A wcześniej koszulka Interu Miami była najlepiej sprzedającym się takim trykotem właśnie tylko na Florydzie. To pokazuje fenomen Leo Messiego. Leo Messi, który doczekał już się kilku murali, hamburgerów, restauracji swojego imienia. O, jeszcze dużo można by było. Dużo i długo można byłoby tak jeszcze. Janku, jaki jest status piłki nożnej za oceanem? Bo tak z tą piłką w Europie oczywiście wiadomo, że czy w Ameryce Południowej to ona jest bardzo popularna. Natomiast wydawało mi się zawsze, że w Stanach Zjednoczonych to ten futbol amerykański i inne i baseball, rodzaje sportu i baseball, także koszykówka, to jest o wiele bardziej popularne i gromadzi większą liczbę osób przed telewizorami i na trybunach. To prawda, natomiast między innymi po to jest właśnie ten ruch ściągnięcia Leo Messiego, który też notabene, to podkreślamy, on wybrał grę tutaj w Stanach Zjednoczonych i też zdecydował się na zdecydowanie mniejsze pieniądze, bo w Arabii Saudyjskiej by dostał 3, nawet 4-krotnie więcej, jakby podpisał kontrakt, a podpisał w Stanach Zjednoczonych i zarabia tylko 60 milionów rocznie, a w Arabii Saudyjskiej by zarabiał 3, nawet 4-krotnie więcej. Ale właśnie, Leo Messi chciał do Stanów Zjednoczonych, tutaj do Miami, które jednak przesiąknięte jest takim charakterem latynoskim, dominującym językiem hiszpańskim, co się może wydawać mało prawdopodobne, bo to jest Stany Zjednoczone, ale taka jest właśnie specyfika południowo-wschodniej Florydy. I to jest to przekonanie typowego Amerykanina, aby on pokochał piłkę nożną, nie tylko się interesował od czasu do czasu, jak na przykład kobiety grają, ale pokochał piłkę nożną i aby ona skutecznie rywalizowała z futbolem amerykańskim czy baseballem, bo przecież pamiętamy, to wszystko jest z perspektywy Mistrzostw Świata, które odbędą się pierwszy raz w 3 krajach, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, oprócz jeszcze Stanów Zjednoczonych, to będzie Meksyk i Kanada i po raz pierwszy to będą Mistrzostwa Świata, w których weźmie 48 drużyn. I właśnie Leo Messi ma przyciągać to zainteresowanie mundialem już teraz, pomimo, że ten mundial przecież dopiero za niecałe 3 lata. Janku, jeszcze jeden temat. Dzisiaj mamy dzień dużego rozmiaru i o tym będziemy w programie rozmawiać. Zdaje się, że Amerykanie lubią wielkie gabaryty. Jeśli chodzi o bary szybkiej obsługi z jedzeniem, to tam są te porcje niesamowicie duże, większe niż w Europie, ale oprócz tego... zdrowsze. No to wiadomo, a oprócz tego, kiedy pójdziemy do sklepu, do takiego supermarketu, to tam także możemy nakupić niesamowite ilości jedzenia. To wszystko się zgadza? Tak, ale ja przede wszystkim te duże takie ilości to bym to porównał do porcji, jakie się dostaje w restauracjach, bo w porównaniu z Europą myślę, że są 30-40% większe, nawet w dobie recesji. Natomiast a propos takich właśnie dużych rzeczy i rozmiarów, no to dzisiaj w Stanach Zjednoczonych mamy Międzynarodowy Dzień Bekonu, a takie ilości wielkie, jakie tu się jada bekony i to pod naprawdę wszelkiego rodzaju bekon w czekoladzie. Wyobrażają sobie państwo, a ja mam wrażenie czasami, że to jest jedna z narodowych potraw tutaj, ale tak to jest specyfika Stanów Zjednoczonych. Bekon na wszelkie rodzaju, wszelkiego rodzaju możliwe sposoby, a ilości tego bekonu zjedzonego i nałożonego na talerz, jak to widzę, to już po prostu, mówię to oczywiście w przenośni, mdleje, ale to jest właśnie specyfika tego kraju i o tej specyfice co tydzień poranku w sobotę w Trójce państwu opowiadamy. Jan Pachlowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czego państwo dużo sobie życzą na co dzień, albo czego dużo powinno być? Powiem, że dzisiaj jest dzień dużego rozmiaru, więc życzę, żeby radość dzisiejszego dnia i tak w ogólności po prostu miała największy rozmiar. W zasadzie radość, duża radość powinna być nieskończona. 2 2 7 3 i pytanie, czy wyższym jest łatwiej, czy wręcz przeciwnie, w jakich sytuacjach sprawdza się wysoki wzrost. Czekamy na państwa telefony, spostrzeżenia na zegarze 27 minut do godziny 7. Państwo słuchają porannego sobotniego programu Bed & Breakfast w Trójce. Wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, and all the degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away, I wanna fly away, yeah.

czego Państwo dużo sobie życzą na co dzień. Dużo zdrowia jest potrzebne. Bardzo dużo zdrowia na dzisiejsze i na całe życie. A jeśli chodzi o osoby niższe, to możemy także, proszę Państwa, wyliczać zalety bycia niskim. Jeśli chodzi o wysokich, na pewno nie jest im łatwo, bo nie chcą ich przyjmować do wojska, bo się nie mieszczą w czołgach. Ale konkluzja będzie tutaj taka, że małe jest piękne, a duże może więcej. Ale są też takie przypadki, że duży może więcej, ale niekoniecznie lepiej. Pieszy dochodzący do przejścia ma bezwzględne pierwszeństwo. Takie prawo obowiązuje w naszym kraju. Niestety w dalszym ciągu przytrafiają się kierowcy, którzy o tym zapominają, a człowiek w konfrontacji z samochodem jest na pozycji przegranej. Ta historia przed nami, ale najpierw w trójce Aha, a 17 minut pozostało do godziny 7. Close to your heart. O ostrożność przy przechodzeniu przez przejścia dla pieszych apelują policjanci, mimo że to kierowcy powinni się zatrzymać, widząc pieszych dochodzących do przejścia. To zasada ograniczonego zaufania zawsze powinna obowiązywać. Dotyczy to także skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Kilka dni temu na ulicy Lubelskiej w Puławach auto na czerwonym świetle z dużą prędkością wjechało na przejście dla pieszych. 22-letnia kobieta i jej 3-letnie dziecko z ciężkimi obrażeniami trafili do szpitala. Kierowca był trzeźwy, ale najwyraźniej zabrakło uwagi i ostrożności, mówi komisarz Ewa Rein-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Pamiętajmy o tym, że pieszych nie chroni kubatura samochodu. Oni są szczególnie narażeni na przykre i tragiczne konsekwencje zdarzeń drogowych. Dlatego osoby, które kierują samochodami, powinny szczególną uwagę na takie osoby zwracać. No ja to czasami stoję i czekam po prostu, aż wszystkie samochody staną, zwłaszcza jak idę z dzieckiem. Dziecko ma 6 lat, więc różnie bywa. My rozmawiamy i jak się coś dzieje, tak jak był wypadek, ja jej po prostu powiedziałam, że chłopczyk wpadł pod samochód, że trzeba się rozejrzeć, że kierowcy różnie jeżdżą. I jeżdżąc samochodem też wiemy, że po prostu ktoś potrafi wjechać rowerem czy wejść na pasach, o tak, przed samochód. W takim razie jako kierowca, jak powinniśmy się zachowywać? To też ograniczone zaufanie. Jak wiemy, że jest przejście, trzeba być ostrożnym. Barbara Sagan, instruktor nauki jazdy. Zapis mówi o tym, że nie tylko mamy ustąpić pieszym, ale również zwolnić przed każdym przejściem dla pieszych. Po prostu wolniej jedziesz, więcej widzisz. Zasada jest prosta, a z kolei apel do pieszych. Naprawdę, zanim wejdziecie państwo na przejście dla pieszych, rozejrzyjcie. Się. Dbajcie o własne bezpieczeństwo, bo życie i zdrowie jest tylko jedno. Nigdy nie mam pewności, kto w danym momencie siedzi za kierownicą pojazdu. Może być osoba w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków. Nigdy nie mamy pewności, nie wierzmy bezgranicznie ludziom. Po prostu ufajmy tylko i wyłącznie sobie. Rozejrzyjmy się, zadbajmy sami o własne bezpieczeństwo. Rozsądek, rozsądek, jeszcze raz zdrowy rozsądek. Zawsze zwracam uwagę. Nawet jeśli mam zielone światło, nawet jeśli przychodzę w takim miejscu wyznaczonym, gdzie są normalne pasy, gdzie jest dobra widoczność, zawsze mam tą ograniczoną zasadę zaufania do osób kierujących, bo widzę, że nawet po prostu nieraz ktoś jest roztargniony, jedzie pod światło, że nie widzi tego tak naprawdę, co się dzieje gdzieś tam w okolicach przejścia dla pieszych. Zawsze staram się zatrzymać, nigdy nie idę na pewniaka, nie korzystam z telefonu, zawsze staram się rozglądać, nawet jeśli to jest ulica jednokierunkowa. Bo miałem już kilka razy taką sytuację, że chciałem już wchodzić na jezdnię przez przejście dla pieszych, a kierowca to nawet się nie zatrzymał, a tym zwrócił uwagi, nawet nie wiem, czy mnie po prostu widział. W ostatnim czasie prowadziliśmy w Puławach kilka akcji skierowanych szczególnie do kierowców podejmujących ryzykowne zachowania. Kierowców, którzy jeżdżą zbyt szybko, którzy ignorują przepisy, nie zwracają uwagi na znaki, a tym samym narażają na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale także innych uczestników ruchu. Mimo że te akcje były bardzo szeroko nagłośnione, informowaliśmy na bieżąco o tym, ilu kierowców zostało zatrzymanych, ile dowodów rejestracyjnych zostało zatrzymanych, to za każdym razem podczas takiej akcji zatrzymywaliśmy kilkudziesięciu kierowców, którzy ignorowali przepisy. Zdarzało się, że niektórzy kierowali bez uprawnień, niektórzy nie mieli ważnych badań technicznych, samochody były niesprawne i większość z nich przekroczyła dopuszczalną prędkość. Jeżeli dochodzi do takich sytuacji jak ta w centrum Puław, do potrącenia pieszych, to tym bardziej warto o tym mówić, warto upubliczniać tego typu nagrania po to, żeby uświadomić innym kierowcom, innym pieszym, w jaki sposób nieodpowiedzialne zachowania mogą się zakończyć. Oczywiście statystyki pokazują, że tych wypadków i zdarzeń drogowych z roku na rok jest coraz mniej, ale to jest nadal za dużo. Jeszcze wiele drogi przed kierowcami, aby ten ruch na naszych drogach był bezpieczny. Chociaż statystyki dotyczące wypadków na polskich drogach się poprawiają, to wciąż są dalekie od ideału. Według policyjnych danych w ubiegłym roku życie straciło 460 pieszych, a 4367 osób zostało rannych. Pytanie, proszę państwa, jak to się dzieje, że mając jasne przepisy dochodzi do takich sytuacji? Oprócz tego mamy coraz lepsze samochody, które bardzo często reagują na to, co dzieje się wokół. Mimo wszystko dochodzi z jakiegoś powodu do rozproszenia uwagi. Być może z powodu korzystania nawet z telefonu. Pytanie, jak z tym procederem walczyć? Mimo że to także jest karalne. 2 2 i 7 3. Tym tematem zajął się Łukasz Grabczak z Polskiego Radia Lublin. Na zegarze 8 minut pozostało do godziny 7. Czasem nie znam, dokąd czasem